ready. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Yo, gata, gata, începem o nouă săptămână de Kiss Kiss in the mix. Salutare, bine v-am regăsit, DJ Ang și Olix împreună cu voi de acum și până la ora 22. A fost astăzi un super weekend. Olix la butoane, care se întinde, se pregătește, e gata, a încărcat tracklist-ul, le uităm în playlist-ul Kiss FM, încercăm să-l respectăm cât mai mult. Începem cu DJ Project și Julia Regrete, continuăm cu, stai așa că am ascultat o piesă mai devreme, stai, o găsesc imediat, stai așa. După care ne mai uităm în tracklist, avem foarte multe mesaje de la voi deja, au intrat la 0722 20 60 20, nu uitați de mesajele de pe Facebook, intrați pe facebook.com/KissFM România. Da? Vă așteptăm, ai zis de 072. Da, am zis de SMS-ul, da. Avem și bănuți mulți la Kiss Cash. Ne-a lăsat RM cu 1300 de euro la Kiss Cash. Ar fi tare să-i dăm și să-i, da, să-i dăm. Să-i dăm și tu cu Andreea, asta vineri. Eu eram, eram în lift în momentul ăla. Da, da, am reușit să dăm 8600 de euro și un notebook Lenovo. A fost foarte, foarte tare. La Iași, parcă, nu? Da, da, da, hai, facem, okay. facem mix-ul. Putem să derulăm piesa asta, nu cred, nu? Să ajungem direct la refren. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! E greu să găsești un mix bun. Încercă unul de la DJ Young și Olix. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Thank you. to me. But now this empty space fills me up and takes over me, and I can't escape it. Varianta originală. Original Extended pentru Sound of Missing You. Noi punem mereu Dave Vod Club, da. Remix. Da, în remixul da, Dave Vod e și ne place foarte mult și remixul ăla. Damnit, hai să mai schimbăm. Avem acum dedicații de la numărul nostru de SMS, de la 0722 206020. 20. Bună, vreau să dedic iubitului meu cu mesajul: te iubesc foarte mult și pentru voi multe pupici. Multe pupici. Ana Maria din Lugoj. Multe pupici să fie la Lugoj. Hello, hello, Andreea, sunt Alexandra din Mioveni. Haideți cu Kiss Casual și Nage, ești pupic. De la 7 fix a venit, când da. Noi intram în emisie. Bună, de la Ștefan Ibrăila, pentru toți amicii mei și pentru iubirea mea, Lorena. Vă rog, puneți Armada Latina, sunteți bestiali, ok? Mulțumim foarte mult. O să căutăm și piesa aia. Dragi chisamani, vă rog, difuzați mai des melodia lui David Guetta în Florida, Club Can Handle Me. Vă ascult în continuu și dați muzică faină, zice vă pup Cezara, ok? Și hai că unul pentru toată firma tot din Constanța, din partea lui 336 și spor la bani, dacă se poate, vă rog, Mr. Sax to Beat. Constanțeanca voastră acolo, Alexandru. Hey, până atunci avem o variantă foarte, foarte interesantă de la The World Is Mine. E remixul ăla cunoscut de toată lumea. Asta pentru că vineri a fost mega concert în București, mi se pare, la Romexpo cu David Guetta. Colegul nostru DJ Almud a făcut warm-up-ul și între David Guetta și Almud, de fapt după Almud, a mai fost sau mai fost niște băieți de la o trupă, ceva foarte, foarte tari. Așa, mai multe detalii pe kissfm.ro, acolo găsiți și poze. și poze și filmări și relatări de la David Guetta în București. The World Is Mine pentru fanii David Guetta chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Toată lumea radio la maxim. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo. The world is mine. The world is mine.

Sigur, viitorul single oficial, au zis și ei, Impact și Moving Elements, Today. Avem un nou început de săptămână și asta înseamnă o nouă petrecere miercuri seara în regie în Club Blue Night. DJ Ang și Olix vor fi acolo. La Kiss Kiss in the Mix pare ca în fiecare miercuri de altfel. Avem și foarte multe dedicații pe facebook.com/kissfmromania. Aruncăm acum o privire? Da, hai să uităm două dedicații. Luca Marius vreau un dedichis de la băieții din P18-203 pentru Neghi cu mesajul hai bă cu Windows-ul ăla odată. Bine, hai cu Windows-ul ăla. Domnul Hrubaru, sunteți cu părul prins în... De ce? Doamna veci... Mai puteți? Nu te recunoaștem așa, deci... Anca, vreau și o dedicație pentru voi. Mulți pupici și să zic tot așa. Sunteți stare, dragi amândoi. Mulțumim mult. Florinel Cătă zice salut, Kiss, salutare tuturor. Vreau și eu, dacă se poate, melodia Kobe Perez, Some Love. O să fiu eu cu siguranță puțin mai târziu. Nicolae, Veronica, Gina, salutare. Ce mai faceți? Eu acum relaxez și vă ascult de cei mai buni. Acum câteva zile am visat un număr. Stai așa să închidem aici... Incredibil. Nu pot să crezi, stai așa, să dăm mai sus. Și un număr la Kiss Cash care era pentru mine atribuit. Sper să intru și eu în direct să-l spun cine știe. Domnul Dan Peltea, lasă-mă să vorbesc pe post. Cred că zice de la Dan pentru Dana din Iași. Da, uite, da, încearcă să nu mai scrii când suntem în emisie. Da, chiar vă rugăm foarte mult, insistăm. Scrieți pe peretele, pe wall-ul Kiss FM, nu pe... chat-ul privat al lui Ovidiu, da? Ok, hai să continuăm mixul, avem Selfish Love chiar acum. Imediat ne întâlnim și cu Shakira, Gypsy, Miguel Vargas, Remix. O grămadă de piese bune. La Kiss Kiss. The way you are, the way you do, the way you breathe, the way you play, the way you feel, the way you touch, the way you enter to my mind, my mind. I love you. The way you are, the way you do, the way you breathe, the way you play, the way you feel, the way you touch, the way you enter to my mind. I love De la David Guetta am avut acum că doar a fost un weekend și a rupt Bucureștiul în două. Super petrecere, am înțeles că a fost. Apropo de weekend, dar de weekendul care vine, mega petrecere pregătite. Partidul Kiss FM, ediția 152, se întâmplă în acest weekend. Vineri, Olic și Dan Fințescu vă așteaptă în Club Park Place din Gherla. Iar sâmbătă suntem în Club Flamingo din Cernavodă. Biceang și Isa vă așteaptă și ei în weekend undeva. Da, suntem la un super party în aer liber în Beiuș, în județul Bihor. DJ Young și Isa in a mix, ca să zic așa. Hai să facem o pauză acum. Și după pauză ne întoarcem cu Andreea Bănică. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Gata, back to the mix, back to the party. Olix and DJ Young, astăzi cu Olix la butoane. Continuăm așa cum ziceam acum câteva minute cu Andreea Bunică, Love in Brazil. După care ne întâlnim cu Heaven and Glenn, Sexy Girl și, și DJ Sava. Avem Isla de Trumpet, dar și o piesă cu Dr. Cucio pregătită. Sperăm să încapă. Da, dacă nu, după ora 8 cu siguranță o să vină. Nu uitați, 1300 de euro la Kiss Cash. Pregătiți-vă să puneți mâna pe bani. Vine și concursul imediat, nu știm când, dar imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix.

podcastul updatat la zi. Asta înseamnă emisiunea înregistrată, dacă vrei să iei cu tine oriunde te afli. Pe kissfm.ro/kkm găsiți acolo inclusiv emisiunea de vineri. De asemenea, intrați și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiustanescu.ro. Puțin mai acolo întâlnim cu Anda Adam, care vine invitată live la Kiss Kiss in the Mix. Cu noul ei, sau cu actualul single în premier, remixat de DJ Young. DJ Young și Aisa, remix pentru Cadillac. Bun, imediat după pauză ne întoarcem cu ultima piesă pe care vezi tu o video acolo. Adică Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Kiss FM. Gata, continuăm mixul, ziceam de Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie. Sau Eminem. Eminem. Eminem. Imediat ne întâlnim și cu Dr. Cucio. Se pertă tarde triste. Dar, la tarde se apuesto triste. Și apoi Ryan și Radu vin cu Rush Love, varianta Spanish. Numai hituri mixate de Kiss-uri imediat de pe Facebook. Avem, da, hai să zicem de Facebook, dacă tot ziceai, facebook.com/kissfmromania și 0722 206020. Astea sunt cele două căi de comunicare pentru voi, ca să ne scrieți mesajele și dedicațiile voastre. De asemenea, avem Kiss Cash-ul din programul nostru de astăzi cu 1300 de euro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. That's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. Lie. más tierno que el campo me regaló. Bye. Kiss in the mix, Ryan și Radu, Rush Love. Gata, o pauză foarte scurtă. Nu, nu-i pauză, e pauză de la mix. Avem dedicații chiar acum, 0722 20 60 20. Hai să vedem ce mesaj am mai primit de la voi. Hello, sunt Elena, pentru colegele mele cu cea cel mai bună, Andrei și Elena. Le pup dulce și spor la muncă. Hey, Kiss FM, vreau și eu, Dan Bălan, piesă nouă, dedicație specială pentru o persoană specială. Pup la voi. Pentru Ali Genis, o să fie nebunie mare sâmbătă. Da, nu știm unde și... Ai un club, dar nu mai știu. În fine, ok. Vreau și eu, DJ Project și Julia, nu. Pentru Mirela, mersi, semnează Bogdan. De la Fana Maria, cu multă dragoste, Love, Very Mac. Very Mac. Ai, place la Mac. Salut, băieți, vreau și eu, dacă se poate, Mel, Winno, Speak America, Hahalero, please, și bată la butoane, Dragoș, din Ola, nu, și hai încă unul să fie... Pentru Mariuche, oho, Mariuche din Sighișoara, care a fost alături de partidul Kiss FM, vineri în Cluj, a venit omul în Cluj, în After 8, din Sighișoara, o video foarte tare. Și cum Mariuche purta un tricou Kiss FM pe el, nu? Și negru. Și negru, și negru. Foarte, foarte tare. Da, da. Salutăm și noi de aici, din studioul Kiss in the Mix, avem Parachute, Gabriel Remix, de la Shubrico. Imediat ne întâlnim și cu Nick Camarera, Mike Diamond, Thailanda. Adică mai exact Nick Macarena și apoi Voltage. Mi-e dor de varianta DJ Young Remix. Cea mai bună muzică. Se ascultă La Kiss. Yo, come on. pass along Balfour. Don't you hesitate, brand and boar. I'm about to bring it down to the floor. Girl, them's out, we sell floor. I just wanna touch your floor. Girl, them's out, girl, them blower. It's time to flip a lick a lick a lick a lick. Inside London, I met this fine, sweet and divine girl of my life. Inside London, she got my mind, she got me blind, just like a dime. I just feel like I just spread this love around. I got this perfect sound to keep it to the breaking down. It's the way you take me up there from the ground. I feel a lot of my just bounce. I got this love. Putem să cântăm la fel, mi-e dor de... Și să ne aducem aminte de vară. Acum, intram repede pe facebook.com/kissfmromania și... Mamă, ce e aici? O grămadă de dedicații primite de la voi. Așa că s-a blocat ecranul. Claudia Mărginean, bună seara, băieți, vreau și eu o piesă cu Xonia pentru toți cei care sunt iubăreți și mai ales pentru voi, o seară frumoasă de la Cluj. Pupăși noi Clujul! Oh, hello, vă felicit pentru emisiune, sunteți cei mai tari. Aș vrea și un delichis pentru cea mai bună prietena mea, Cireșica, melodia Tony Tone cu Lexi Forever Live, vă rog din suflet, mersi anticipat. O să fie cu siguranță lansat în premieră la noi în emisiune. Irina Bordeianu, o fată foarte frumoasă din pozele de pe Facebook, cel puțin ne dăm seama aici. Seară faină, băieți, vreau și eu o dedicație pentru iubii meu, să-i reamintesc că îl iubesc. Așa și... Ia, simt unde ajuns, așa. Simina Laura, bună, vreau și un delichis pentru cea mai bună prietenă, Andreea, vă pup, Simina din Vaslui. Știi ce îmi place la Facebook? Oamenii scriu corect și frumos. Da, da, chiar. Foarte frumos, aprecieri și felicitări celor de pe Facebook care chiar scriu delicațiile cum trebuie, cu semne de punctuație, cu... Chisoman cu 2 de S, delichis cu 2 de S, Ticus Vlad, bună seara Chisomanilor, vreau și un delichis de la Vlad pentru Marius, Spaniolul, melodia Alexandra Stan, Mr. Sax a Beat. Ce se aude, oameni buni, chiar acum! Fantastie! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yeah.

piesă nouă lansată săptămâna trecută în premieră la noi în emisiune. Tony Tone și Lexi, Forever Alive. O pauză foarte scurtă în câteva secunde. Da, și mai avem încă o piesă nouă lansată astăzi sau apărută astăzi. Adela și Radio Killer, I Miss You se numește. O să ascultăm în câteva clipe aici la Kiss Kiss in the Mix. O așteptăm și pe Anda Adam, care trebuie să apară dintr-o clipă în alta să lansăm în premieră remixul DJ Young la piesa Cadillac. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. In the summer days, in the winter nights, when the moon is bright, yes, I miss you. And it's cold inside, and my heart and my mind, and my heart and heart and heart and heart and heart.

înainte de ora 9. Asta înseamnă că e momentul să facem o mică pauză, dar este timpul mai pentru... întâi pentru... piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Stropi de mare în părul tău, urme de buze pe umărul meu. Vara trecută îmi spuneai că sunt valul ce îl așteptai, dar apoi nori s-au adunat și nu știu de ce toamna mi te-a furat. Vântul doar șoptește acum, nu mai nimeni, ești singur pe drum. Și plouă, plouă, plouă. Pot clădi castele din nisip uscat. Soarele nu e, s-a pierdut, nu mai iese din mare ca anul trecut. Și plouă, plouă, plouă. Pe o plajă goală undeva. This is the best, best music right here. Turn it, turn it, turn it up. Kiss FM. Wow, yeah. Peste 2 milioane de români se bat pe un singur post. Kiss FM. Conform ultimelor sondaje, Kiss FM rămâne radioul numărul 1 din România. 1 pentru toți. 1 pentru toți. 1 pentru toți. Vă mulțumim! Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Yeah, back to the mix. Back to the party. Cu Anda Adam, invitată pe care am anunțat-o acum câteva minute. Se află în studioul Kiss FM. Hello, hello. Hello, hello. Oh, ia uite că nu are vocea răgușită. După un weekend de cântări, vii cu vocea odihnită. Cum se întâmplă asta? Păi, dacă a fost frumos unde am fost acolo, știi? La Ankara, Istanbul. Ai venit cu bateriile încărcate, am înțeles. Nu putem să spunem când ne-am întâlnit în aeroport. Da. Nu putem să spunem? Nu, nu. Păi am spus deja. Păi, bine, ai fost în Ankara. Am avut destinații diferite, da, dar ne-am întâlnit. Da. O cântăreață deja cu abonament la noi la emisiune la Kiss Kiss in the Mix. Anda Adam vine să lanseze astăzi premiera remixului DJ Young la piesa ta ultimă. Exact. Yupi! Cadillac. Da. Ce mai face Anda în rest? Păi, concerte, ce să spun, săptămâna asta vreo 5-6. Wow. Foarte, foarte tare, multă activitate, drumul prin țară și în afara ei. Abia aștept să plec în Elveția, pentru că pe 31 de Halloween o să avem un spectacol în Elveția și chiar n-am fost în Elveția până acum și sunt foarte curioasă, pentru că sunt convinsă că este o țară minunată și concertul o să fie probabil la fel de minunat. Și dacă ai concert, tind să cred că merge și piesa foarte bine acolo, nu? Exact. Sau merg piesele? Păi este locul 2, 3, 1. Foarte tare! Wow, foarte tare, aplauzele noastre, super, super tare! Bun, hai să ascultăm My Love On You, după care o să vorbim despre remixul piesei Cadillac. It's Facem cu Anda în studioul Kiss. Exact. După ce după, right. Când a început prima dată beat-ul, Anda era ok, toată lumea gălăcie. Păi dar eu mă simt ca la concert la voi. Boxele date tare. Despre remixul care vine acum în premieră, n-avem ce să spunem foarte tare, foarte mult, pentru că piesa o știm deja. Este un remix DJ Young și Aisa la piesa Cadillac. E făcut împreună cu colega mea Aisa. Sună în stilul ei. Ea a zis, hai să facem un pic mai ciudat, un pic mai altfel decât remixurile de până acum. Bine, mie întotdeauna mi-a plăcut altceva decât ce era în momentul ăla. Și îmi place foarte tare că iese așa dintr-un tipar, știi? Da. Știu că ultimul remix pe care l-am lansat cu cine a fost chiar la mare, la Summer Kiss. Un remix la My Love On You, nu? Era da. Un remix de afară care mi-a zis că se... Din Statele Unite. Super... A, așa, exact. Așa că ne-a ieșit un ritm mai ciudat. Am zis să dar facem ceva. Tare. Da. Noi, și noi facem o tură cu Cadillac-ul. Ne bucurăm că ți-a plăcut remixul. După tura cu bicicleta, deci hai să da, ascultăm da, acum. Da, bicicleta foarte, foarte inedită, dar aleg Cadillac-ul totuși. Anda, mulțumim frumos, hai să ascultăm remixul chiar acum. Mulțumesc! Mulțumesc DJ Young și Anita, bye! Hey, cu plăcere, te pupăm, ciao! Connects in my ear. Rapping on production. your new project. Wrapping up production presents Jimmy Dore. HSD, HSD, mahini, chando tine chamkari, ari, ari, ari, ari. La nunta mea, Kiss FM rulează în Constanța. Salut, băieți, moi la perfuzie cu un picură, dar tot nu mă las nici în spital și tot vă ascult. Vă salut, Gianni, să te faci bine, repede. În sănătoșire gramnică. Este o secundă să apăsăm pe butonul de loop. Te iubesc, te doresc, fără tine nu pot, mai pot să trăiesc. Când închid ochi pentru o secundă, inima mea în iubirea ta se inundă. Te iubesc pentru invitul meu, Răzvan, cu drag, Maria, Luisa, Mislea, aia ce frumos, oh, ce frumos, ce bune. Mai mergem că unul, intră încă unul. Neața, intră, băieți, intră. Cum se numește melodia care tocmai cântă? Super, acum jumătate de, nu, acum o oră chiar. Da, băieți, vreau și eu Justify Sex, altcineva care vrea Loredana și Monica și vreau și eu bani de la Kiss Cash, Cash scris cu ș, da? Lia din Lugoj. Ok. Pupici dulci de la Vaslui pentru Ana, fii vețelă fată, iar pentru colega Mădă, învață asigurări pentru lucrare. A, învață la asigurări pentru lucrare. Bun, continuăm cu Florida, David Guetta, imediat avem eu de piesa selectată de acolo. Deep Central Music makes me free, la Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on.

Și avem și super petreceri în weekend. Partidul Kiss FM se întâmplă cu ediția 152. Vineri suntem în Club Park Place din Gherla, iar sâmbătă Club Flamingo din Cernavodă. Olic și Dan Fințescu sunt acolo, iar DJ Young împreună cu Aisa sâmbătă pare în aer liber în Beiuș, în județul Bihor. Avem chiar mixul? Da, avem pe Alessia Borona Supo. După care alte piese mixate și desigur imediat o să luăm de kiss-urile de pe Facebook, facebook.com/kissfmromania. Yo! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Chita va bene. Si tu la parla mi è americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Papà l'americano. Come ti fa capire chi ti va bene, se tu la parli è americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come ti viene in cave di I love you. Open your eyes. Estoy ahí pensando que te gustaría aprender a bailar ese ritmo caliente de Brasil. Ven, ven conmigo, ven. Te enseñaré a mover el cuerpo, a sentir ese ritmo de la lambada. Sigur, după cum se aude, pe final de mix, la Kiss Kiss in the Mix, Olix la butoane, mâine DJ Young și revanșa. A venit și Mr. Boba, colegul care rămâne cu voi de la 22 până la 2 dimineața. Hello! Salutare, bună dimineața! Bună dimineața, Kiss in the Night! Bă, și... l-ați învățat, bine, m-am prins de fapt. Frumos! Dacă vrei, dăm și voci pe jingle-uri, ceva, acapele, promo. Da, acapele ar trebui, că ați stricat Olix aparat. Nu mă, acapele! Și acum, desigur, o să vorbești cu ascultătorii despre ce ați făcut în weekend, nu? Sau despre cum strică Olix aparatul de cafea. Nu știu, mă, mai am 5 minute să mă gândesc despre ce o să vorbesc, că nu m-am gândit încă. Sunt încă sub șocul. Adică am venit și m-am șocat când am văzut că nu mai merg. Puneam bază în el. E vorba în continuare de automatul de cafea. Mai avem... nu, am trecut cu 10 secunde pe plus. Treacă de la mine! Auzi, îl luăm, te ajut să-l duci jos, să-l reparăm? Da, hai. Da? Hai, vă rog eu mult de tot. Sau măcar o cafeluță. Pentru că Mr. Boba... Deci, atent, merge aparatul de cafea, doar că nu se mai oprește. El toarnă cafea, toarnă. Bun, și... păi multă vreau să Ok, rămâneți cu Mr. Boba până la 2 dimineața pe Kiss FM, la Kiss in the Night. Noi mâine reluăm Kiss Kiss in the Mix la 7 seara, desigur. Nu uitați, miercuri se întâmplă a doua petrecere Kiss Kiss in the Mix. În Blue Night, în regie, foarte tare acolo. Ne-am simțit foarte bine și miercurea trecută. Vă așteptăm și pe voi. Gata, hai cu Boba după 10. După fix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.